گران محترم آردین کو دا مولانا شاہ نمان بادشاہ سے درس قرآن دا 66 نمبر 63 چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چوندہ اناری پا جماعت کی پا 12/7/1908 کی شعر تدید ملائی دو دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 وما بان اخبال مشران اکابیرین دیر گران دی زد آغی بیزدی نبرداش کن دی واجه نا زد چی دیو سڑی پا جذبات و پوشم چی دی پا دی پلانی دیر باد گرنی دا غنم با بیزدی نالا دا و دو هم چرو دا خبری غلط لی کرده او دا خبره چرو دا شرکی دا دا تک نده سکا چه قرآن دا وی حدیث دا وی دا پلانه کار دا تک نده دا دا قرآن و حدیث نخلاف سکا که جرزه دا غد مشر نوم پا غلط دریکال و مغز ما دای پا غلط دریکال بختانه وی دز ما بل امور مکنده دو بستا خمور نکنده اعتراض جواب چه که اینو اغب هم دسته که چه طلبی اللہ عجر درکی چه طلبی اللہ عجر درکی استکا وای پا مار اعتراض نکیگی او حق با وام نو دسته نشی کده چه حق وای اعتراض بکیگی چه حق وای پریشانهی برازیم دیانون برازیم خام خواه برازیم تا دامو عجزه با حق وام او خلق با ما بوگا کرده اما دا با دا گلو آره چه دا خبره دا خاطر جمع کن خامخا نو اللہ و این الذین یکینا کسانا یکتمونا چه پتوی آئی ما انزلنا من البینات آچه راولی گرمونگا دا واضحو دلائلونا اولو هدا و هدایت اللہ وی چه ما کم واضح دلائل راو لے گا کم دین میں راو لے گا او کم هدایت میں راو لے گا او دیو لے گا دل اغیر مخلوق نا پڑ کرا دا وی تاسو امیا امی سڑے دا کار کولے چی امی سڑے غریق پلا نی پوینا پڑ بسی کی دا دا چا ذکر کئی دا عالم کا نا دا عالمانو ذکر کئی کا نا ما دیو صاحب وی کئی دا عالم ذکر کئی خود یهودی عالم کنا ما دیر خدا خمائزا دیرو خبرو بانی ما پوئی کم ننو ما پوئی کوا وی خاقا بلکل ما دارا تاو آیا چه دی یهودو اغا دین چلے اغا دیرو چتو آیا که زمان دا دین دیرو چتو وی زمان دا دین مای تورات در دیر لوئی مرتبی کتابو که قرآن وی قرآن نمای چه او سره تورات ادی یهودیت اغا دین اغا پتی نغل اللہ دست زاور گئی اچه قرآن او دین اسلام پتی نو آخیر دی نوی نا نمای بیا مطلب داره چه اغا پا تورات پا تولو بانی سمر گنانگار شو نو دی پا قرآن پا تولو بانی داغی نا پا سوچ انده زیاد گنانگار دی سکا چه اللہ را بولیدت خبر اگرده سوائی اللہ و این الذین یکینا نا کسانا یکتمونا چه پتوی آئی ما انزلنا من البینات آچه راولی گلمونگا دوازحو دلائلونا ولو دا او هدایت من بعد ما پس داغینا بیناهو چه بیان که مونگا آغیل را لناس دا پار دا خلقو لناس دا پار دا عام و خلقیوه لیل علمائی خونه دی ویلی لیل علمائی ویلی دی دیداسی کی پده باری امیان سپوی کی جداسی وائی وائی اللہ ویل چه لناس کنا امیان پی نپوی کی تا عالمینو تبیو دوائی نستازی مواری دا داستازی مواری دا تانا و خلقا دی دین دا بیان مطالبه کئی او دو بیانی او نبی علیہ السلام فرمائی من سوئلان علم یعلمه فکتمو چانا چی دیو مسئلے دیو علم تا بوسش چی دی پا غیبانی خبو یو ادا آغا پڑ گو الجمه اللہ یوم القیامت بی لجام من النار دیده دی خلی دا والا دا قیامت براز بانی دا اور واگیا چه دا ساسان کار دی دا یهود تاویلیو نبی علیہ السلام که دا ایمونگا تاویلی دا ایمونگ تاویلی دی کنا دا خو یهود تا نوویلی دا ایمماو تا تاویلی چه اللہ را بولیدات در لدین کما پویا در کڑی او پتی نا چه دا اوائی نوائی زمان مجبوری دا جی کنا سمج بوری دیدا زماوی جیٹولا کاتا خرابی دمیانو نا دیوایا کی دا گلان دا دمیانو نا دا چرگانو نا یو چرگای یو دول از دیار رز بچی وسا ایگا نا سهار اروان کی را بار کی دا کور نی بارو باسی زای پزای بانی ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا آو چه مازیگار رازینو آغای آغا ججوری ڈکی اغه چرته دا ونه وي چې دا واسه کومه دا بچی خو به دلوګي مرشي چرته وي ایسه نه دی کړی خپل مهنت کوي ګانا مهنت کوي یار دا یړمای ادانی راو باسي یا سړی واره چرګ نه دی وای کی دا لاندې را د میانو میانو ګورا دا میان کومه امامتی کوي ورا چه اغای باغی بانی اخری دا مارغان کم امامتی کئی تلوانی لٹین کا تالا برزک اللہ در کئی ستار آزک اللہ دے خپل محنت کا والا سخ پخوزو رزک با اللہ در کئی حقو آیا رشتیاو آیا کمن شپے اللہ بر جنت تبوزی ادلوگی بنا مڑے گی دلوگی لاسپے ندر مر دلوگی تازو جدہ دیمانی رئی کلی دلوگی جو سپے جدہ چی دلوگی مڑی که چه تا یادی نوه دی مشرانو تا که بخبل عمر که یادی که دا چه تا یا سپیده لوگی مر شوی نو چه سپیده لوگی نمره گی نو بیا انسان اشرب المخلوقات دی دی بس دا لوگی مر شوی پختانه و خبره کئی و دا یم پا دی خبل و مطلونو مو مل نکئی وی علبا سبا کما چه ستا روزی پیدا کن الا و سباګه ما جستا روزي پیدا کوم تا باندې جستا سباګه نو دا غینه مخکې مخکې دل روزي پیدا کړی سړیا دا واسي سره دیوا ته کم کړه او سړیا چې حق پټای نو دو خبر دوا دی یو د ګېډې دوا دی نه چې را نقصان برا تا راو دلم دې دل دوا دی نه چې خلق را عزت کوي او کما هو نو خلق به مې بیا عزت نه کوي خلق به مې بیا عزت نه کوي زمائی دیت من دا عزت اللہ سخا دے وللہ کل اللہ لعزت جمیعا او عزت تول اللہ سخا دے تول اللہ سخا دے چا اللہ دا عزت در گی نو بیاد سوک ذری لکول نشی فتو عز من تشا و تو ذل من تشا اللہ عزت اما تور گی چال چخو خدشی او ذری لکے ام تا اللہ سوک چو غار اللہ بیاولی چی دنو زلط آنگے اللہ و ایمیم بعدی ما پس داغینا آبای اللہ و چه بیان کمونگ آغینا را آلیلہ سی دا پار دا آم و خلقو دا پار دا علماء بھی نہیں دے بیرے دا پار دا آم و خلقو فیل کتابی پا کتاب کی نو چی آگے پڑھ کر نو اللہ و ای اولائی کا یلانوم اللہ ادا کسان لعنت و ای پا دیبانی اللہ تعالی ویلعنهم اللاعنون او لعنت وای په دای باندې لعنت وایونکی وای دا پلان نه خدای وا کومګه د ادوټی کې خوله وای کنه نو موږ نن داسینو خدای غرکا خدای به بخپله دورا وای موږ وای ټوله مرته اړهګه ساتري دا ټوله لعنت دی کنه دا وای کنه یو سره ناسی یله کومه سره دا دی وای څه ما زر یو مشر ناسو ٹوپائی گے دا دی ناستی ما سارا لکا سنگ دی که ناستی پروسا کال لازه چه کل مسئله توحید می داسته بیان کرا بیان کرا دا جگر شکر چه دره کالا مخ که نیم مر شکر ده چه دره کالا مخ که نیم مر بیامی وطای ولی وی داو خرا چه دا دره کالاوشی چه درست رازم یعنی اکیده می وا وی چه بلکل تبا برباد آوا تبا برباد آوا ما دیو کس وی دا سڑه بیجنی مایاو وی دیو آئی چه دو وڑو کی کبر نبا سلور در تاویگی او دو غد کبر نبا وزر تاویگی نمائی دا خوگرانه شو اولتی خبر اوکڑا غد کبر نبا خمائی تاوی دل گرانی نمائی دا ری شو دی اولتا کی کنا دا دی اولتا کی دی دی مائی دا ہوای چه وڑو کی کبر نبا وزر تاویگی و غد کبر نبا سلور در مائی دا لاس دین دی او کی در سڑیا اس داوانی اگر جمعات کی امام و سیبا نما دیو کسوی تور بسی موزول نگی نما یا اللہ استاس را تا بخبل ہوئی جی دی دا سی وائنو وی آو دا سی خوائنو نما رور میں زمان دنیا کی دا غیو نیکی دا خوا دا غیو نیکی می دا او طول علماء فقاها زمونگا دا کراچی مفتیان دا لاہور مفتیان دا پیخور مفتیان د پندای مفتیان د ټولو دا عقیده دا چې مشرک پسې موږ کې دینو حرام دی. مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمه الله فیصل آباد والا کما د تبلیغ والا لوی مفتی چې مولانا مفتی زین العابدین صاحب ډیر لوی اکبر انسان ډیر اکبر انسان دا وفات والا ما صحا چه ده بدعتی پسی موز مکروه تحریمی ده اده مشرک پسی موز حرام ده چه مشرک پسی ده موز کنه آقا بیارا کرده ده ده آقا فتوالا مولانا مفتی زین العابدین رحمت الله علیه اسو پات شوه ده انو ما وطای ما سنگه ده پسی موز کم ده خدا وی چه ده ورو که کبر نبا سلور ده تاویگی او ده غد کبر نبا وزر ده تاویگی اکای امامتین یا رو را د چانه وګیلا کې الله وجه هغه پړګه او خلکو دې د الله کتاب بیان نک نو اولایکا یلانهم الله ادا کسان لعنت وای په دې باندې الله الله وای پلانې لعنت دې چې هغه پټکړه دې زما کتابه پټکړه دې خلکو دې نه بیان کړي چا چې بیان کړي الله دې ولړې راځور ورکی ویلعنهم اللاعنون او لعنت وای په دای باندې لعنت وای ولګي ته دای د ما پیسو صورت ته او بالکل څنګه به الله ماف کوي الله وای الا الذين تابوا مگر هغه سانا چې توبه او یاستا بس ماف دې نه واسله او اصلاح وکړه د خپل عمل شرک او بدعت پر خودل ماف دے نہ و بیانو او بیان ہوگا درے شرط شو کنا دا درے شرط اول وای چون کہ رد پ عمل او رد پ بیان باندې نور خلق گمراہ شوی دی د خلق او توی دی چې مسئلہ داس نه نه داس دا نو خلق وای چې بس د امام بنیت منیت دی نو زمونگا استاجی چه سنگوائی آغا سی با کون مونگا خوڑاندیو وائی که نوائی مونگا خوڑاندیو صرف دین دا پار رونده خواه وی مونگا خوڑاندیو مای خواه درونده وی آوریونا نو ما دا سی نوٹ راو آغا دا 500 روپو مای آن دا 500 روپو نوٹ دی وی دا درونده خوارم مای آتا اس وی ننو دا اس تیوی نا مطلب دا چه نوٹ دا پار رونده دا اللہ دین دا پای زنڈون کرده دی نا پا دے با تخلاص شد اللہ نا چه سباب اللہ دوا چه اللہ زو خوڑون دو ما نا اللہ را بولدت فرمائی ومن آغر زغن ذکره فا ان لہو معیشتن دون کن و نخشرهو یوم القیامت آما اللہ و ایجوان بولا تانکم طول مر بغریب پریشانی طول مر بپریشانی خبا کی گئی ما زچ جنازه لالر شما نزوام چرا اللہ و پیرالا سمرا جر را گڑی یو نیم سړی زما غونی سړی چې آل دې لړ شي نو غیر شي بیره نظر ګرځي چې هغه فيديو والا به کم ځای دی چې هغه صابون والا به کم ځای نو پریشان غریب ګرځي غیر چا بیره نظر غلی سترګې ستړې شي نه ګولې ستړې شي نو پریشانی ده کنه پریشانی ده نو کله ول نور مخ کزم نو بیا خبره ده که پریشان کیږي خدا می بس یو مثال بیان کا داسې یې سړیا الله رب ولې دې موږ دې پریشانی نو ساتي دا ډېر لوی پریشانی ده چې مثال دې دلته کې راشه ما درس لا او بیا می دا سوچي چې راخه تکړه تکړه غوړ غوړ خلک به کې ناز دي چې ما زره وسه تاونو کې کنه دا پریشانی نه اوسه چې زما تر کلی پورې خیرې کوم چې ګور اړ دې لسر وسه دیونه کې نو خټکې ګم بکنه وینه به می شيږي دا وټوله پریشانی نه دا خانه دا چې دلته کې راشه مو دغه دروازه کې ګوز شم او د دې ځان بیا دغه دې موټر سایکل دا خو جم یا الله شکر به چې دا درې یا ته مونږ وې یا الله دا کوم چې وې الله په دې عمل توفیق راکا ها او دا دې الله زموږ دې معاشره کې راولي او الله دا زمواريد زما په سره دا ټوټه بوټه عمل له الله دې قبول کا ها او الله ته په دې زما غزیمه الله خلاص کا دې سوچ باندې په الله مې دې قسم دې ثواب خبره نه ده که الله د قیامت پر ازوئے چه اغا مانی رئی دا جه تلوی کنا اغا ابتا که با یو رسلی بس پاغی بانی می در زی مخلاصا کرده دا بس ٹک ده چه سر ازده کردو اغا دی ہوئے بس پاغی می در زی مخلاصا کرده زمائی دی اتمند در سواب خبری رستو دی خوچه پا دیم و پریدی کنا دا با در اللہ در روی احسانی او کرا دا داوئے چه خواب تا که یو رز ایو گینٹا پا دیرانا بچ که یو زندران اخلاسه نو بیا با می سو خلاسه بیا با می سو خلاسه تا سو با می خلاس کئی زمائی دتمن دا خبر رخا دا دیر لوی زیمواری دا دا پا منگا اللہ خدا اللہ دی زمانگا پا دی بانی چکم ننو زیمہ بری کی اللہ دی کی اللہ و ایلاللزین مگر آکسانا تابو چی توبے او یستا توبه او یاست ځان سره چې یا الله ډېر حق می پټ کړل دي او ډېر رواني او جاړ می کړې دي جمعات کې جنازه کې عیدګاه کې الله په غم او خادای کې چاته می چې دوه شونډې نه دي کولاو کړی چې دا کار خلاف د پیغمبر د سنت او داسې مکوای بیا به الله داسې نه کوم ځان له خطبه او یاست کنا په دې بچ وا اصله او اسلام کلا خپل عمل اینده دو پا رو بیاد پیغمبر پا سنت بان پیغمبر پا مصلح بیدت نکن پا جمعات خانه که و بیدت نکن پا جنازگاه که و بیدت نکن بیدگاه که و بیدت نکن غم و خادهی که و بیدت نکن بلکل شرک بنکن ده شرک کار بنکن ده شرک خبری بنکن و اصلحو خپل عمل تک و بیانو زان لا عمل تک کلو با نخلاصی که زکا د د په عمل نور خلق گمراه شوی او د براش جمعه ته منبر ته وو خجی راجه مشیرونو لاؤډ سپیکر وا کولاو کی دا کار ما د الله د کتاب د پیغمبر د سنت خلاف کړي دا می خلاف کړي دا می خلاف کړي دا می غلط ویل دي د پلانی حق پرس عالم مخالفت می چګړي دا می بد کړي و بیان و بیان وکړه سو شرط شو مولای سے بدادری شرط برابر ہے یلا بی اللہ توبہ قبلی زکہ اللہ وای چی و بیانو او بیان وکو دا زمونږه توبہ دخه دا امی توبہ الله ذکر کړی دا درې مصیبارہ چی ختمیږي اخیری آیاتونه وګورئ اخیری آیاتونه سورۃ آل عمران کې یو کم نوی نمبر آیات اخیری آیاتونه دی ندین آباد بیا چیدنو بس دو آیات پا دیری ادری می سپاری اس گولا دلتی ہوئی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ مَگر آکا سانا چی توبیاں یستا پس دینا وَاسْلَهُ وَاِسْلَهُ اُقْلَا دُخْبَ الْعَمَلُ اُخْبَ الْعَمَلُ ٹھیکو اس تو بیانو بگنش دے داولی دیده ای که اوز خام خاچیده نو اشکال رازی گنه دا کمال دا حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیه تفسیرو چه آغا باوی ال دی دا عالم توبا و ال دی ورپسی و بی نور آغلی او دل دی دا امی توبا دا نا دا امی خو زان لعمل خرابی کنه بل خو بی نگم را کیگی نزدک اللہ وی که توبه او یستا چه بیا ولا سنو کن اخپل عمل ٹیک کنو بس فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ بخون کے میرا بان دے تا تو جوڑ ستڑش ہوئی سرون امو غردو اللہ سے ہاں کرنا کلوشی دا سستاز توبہ آسان اللہ کی گت خوارا دے دے جلو خوش آلہ جی زمون کار خواستان دے وہ منگا تے گرانہ کرے منگا تے گرانہ کرے دا یو دا منافق توبہ دا نو اللہ رب العزت فرمائی پنځم اسی بارہ چې ختمی کی اخیری ہو گو رہی سورة نساء پنځم اسی بارہ چې ختمی کی سورة نساء کی اللہ رب العزت ذکر کئی اخیری آیتونہ دی اللہ وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُو مگر آگسانا چه توبے ہو یستا یو شرط و اصلحو او ٹھیکے گا عمل خپل دو شرط شو و تسمو باللائی امونگولی اولا گولی دا اللہ پا دین بانی مطلب دار چاگا بس زانی اڑکڑو چی کلا با اما لغنی که دا نقصان خبر رالا زب که نیما چی دا فائدی خبر رالا زب که یما دا خبر پری خودی بس دا اللہ دین بانے مونگو لکلا کیکلے و اخلصو دینہم للہ او خالص کا دین خپل خاص دا پار دا اللہ دا ولی ہوئی دا سلورم کنا دا دا ار یو کا دا نمود نماش دا ریاو چی خلق و جی پلانی خود دا کارو که کنا کنا لی پا خکی نو اغی بانیم چی نخپل تختیو لگئی چی خلق و جی دا پلانی پا خکڑی دا تو خدای نو یاری گا سڑیا دا تختی سر لگئی وی پا دینا لی چی خلق و جی دا پلانی پا خکڑی دا گا دیل لگئی کنا لگئی نو خلق ہوئی خو کستا خپل پیسے وی نو بیام لاسا خوارا وا خو پیسے هم دا حکومت دی او نم پی خپل لگئی چی دا ما دا تانا دا حکومت دا حکومت تا رال او دی لگو لی نو بس دا تولا کاتا دا غصر وانا تولا کاتا و اخلصو دین هم للہ دا سلور شرائط چی پورا کی نو پا اولائی کا مال مومنین دا کسان دا مومنانو سر دی بیا دا منافق نا دی بیا دا منافق دا توبی سلور شرط دی اب سلور شرط برابری نو علا بی اللہ توبہ قبلی کرا چی مولانا سے دری شرائط پورا کی نو اللہ وائفا اولائی کانو دا کسان اتوبو علیم راو بگرد ما پر احمد قل سرا علیم پا دیبانی وانا التواب الرحیم ازا توبا قبل ان کے میرا بانیم اللہ وائدہ میرا بانی زمارا اس دیوس رڑے وائنا نازان نشم شرمولے فاخر رکے طول عمر میں دا سکڑے دیو دیوس رڑی پا ما توبے ہو باسے اینا نا خلق وجی تو رسے دا سے ہو دا سے ہوئی بلکل نا چھٹ انکاری ہو کر نو اللہ وائی اِنَّ الَّذِينَا كَفَرُو یقینَ نَا کَسَان چھ انکاری ہو کر نو باسم توبہ توبی ازدو نے انکار ہو کر یہ توبہ نو باسم او دا کہ جس سنگی دا سے بایم دو زخت ری پیدار سمزا وَمَا تُعَمْلُ شِدَئِ وَهُمْ كُفَّارُونَ او حال دا دے چھوی دے انکار کون کی کافران نو اولائک علیم لعنت اللہ دا کسان پا دیبانی لعنت دا اللہ دے والملائکہ تے او دا فرشتو دے والناس اجمعین او دا خلقو ٹولو دے ہاں وست یا دا مگر اس خبرہ کون چرا دا یول سم ورکول دا من دی دا نظر منخت دا غیر اللہ دا کفر دے شرک دے پا دے سڑے جہنم میکیں گی دا یو نیم پختون دا زناسی دای خدای بیړه غړ کړه کوم نه علاوه پس را اخلاص وې چې زده سواد نه راغله ما امال اړه را کوي او کنه را کوي نو استاد بیا لنګ امړي دای خدای وی خو باسا دا کارونه را باندې کړی بس دا خیره یو دغه په دې ډول په دې شروع شي ها دا ورپسې وای والناس اجمعين ودخل كوتولو خالدين نبيا هميشه به سيدون کې وي پاغي دغه لعنت به هميشه ده پاري دنیا کې او اخرت کې لا يخففوا عنهم العذاب سپګوان کې شه د دین عذاب ولا هم يلزرون او نه با دیتا مولت ورګل شي چې زنن په کې جمعې راز او چوټي ده نن با عذاب ني انندې دوزخ نه را ده به بګني ولا هم ينظرون نبا دیتا مولت ورگلی شی اللہ رب العزت دی زمانگا پزرون دکی دو قرآن سنت سر مینہ پیدا کی اللہ دی منگا عالمان خادمان طالبان دو قرآن سنت کی او اللہ دی منگ دعیان دو قرآن سنتو کردی اللہ دی زمانگا دین خدمت والی اللہ رب العزت دی در مرگا مرگا داغا عمل و داغا کار دی دین دا دی اللہ زمانگا نصیبہ کردی اللہ لی در طول اللہ وارد گناہ ونا معاف کی سمرہ چی بیماران دی اللہ رب العزت در طول تا صحت نصیب کی سوک چی بیماران دی کورونو کی دی اسپتالونو کی دی اللہ در طول تا صحت پر کی اللہ در صحت یاب کی دی چاچی اولاد نشنے اللہ رب العزت دی آغی تا نیک عمل صالح اولاد ور کی دی چاچی اولاد دی اللہ دی و تا نیک عمل صالح دی مور اپلار دی سرگو یا خوال اللہ کی د چا بچی چې مسافران دی الله رب العزت دې دغه حفاظت وکي الله تبارک وتعالى دې زمونږ ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي الله دې ټولو پریشانۍ ختمي کړي د چا چې څه شرعي حاجات دي الله دې خپل خزانو نه پوره کړي الله رب العزت دې زمونږ په حال رحم وکي الله دې ظالمان تباہ کړي الله دې ظالمانو د ظلم نه مظلومان خلاص کړي د دنیا په کم ګډ کې په کم ازمګه په کم یې سچ ظالمان ظلم کوي الله دې ظالمان تباہ کړي الله دې د مظلومانو امداد وکړي الله دې دین اسلام ته غلبه ورکړي الله رب العزت زمونږه زندگی د قران او سنت مطابق کړي الله دې ټول د هدایت استقامت نصیب صلی الله علیه و علیه وسلم لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم أو إله استاسو كارساز حاجت روا لائق دی بادستاسو الہ واحد الہ دی یکیو لا الہ نشتر کارساز حجت روا لائق دی بادت الہ والرحمن الرحیم بغیر دا اللہ تعالیٰ نا چی عامی میرا بانی والا او خاصی میرا بانی والا دے کم قیزہ کا چی دا بلگری بنا پوئی گی زمان پاواز بانی تا سو پوئی گئی گونج برازی تا سبا نپوئے گئی ازما مارای تکلیفم دے لوانے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ يَكِنَنَا پَپِدَائِشْ دَا أَسْمَانُنُو كِي وَالْأَرْضِ اَوْدَزْمَكَ كِي وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ او پا بدلی دو را بدلی دو دشپی او درزے کے وَالْفُلْكِ اللَّتِ پس دا مڑی دو دا اینا و بس صفیع او خوارکڑی دی پا دیزمکا کی من کل دابتن هر کسما زند سر و تصریف الریاح او پا چلولو دبادنو کی و صحاب المسخر اپو وریزو زلندو کی بین السمائی والاردی ومیند اسمان او دزمکا کی لآیات الخامخا دلائل دی دو وحدانیت دا اللہ تعالی لکومی یاکلون دفارا دداسی کوما چاکل لری مخکنو آیتونو کې نهم نمبر اعتراض ذکر شو نهم اعتراض د اهلی کتابو په نبی علی السلام داو چې تمونګه د درگاہونو نه منکه او په خپل د صفا مروه میس کې سایه کوي منډه وهي داغه جواب الله تعالی وکا چې ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا او مروه دا شعائر الله دي دا هغه مقدس نشانات او نخې دي د الله تبارک وتعالى د دې په سایه کې د دې په میاس کې په منډو کې سګونا نشته دي چونکه اعتراضات چی کی گی ناغی سر ازلت انگی گی او انسان پا دیبانی مائلشی چرازا خلق میں نپری دی اعتراضات کئی نو بیان با نکوم کنا نو اللہ تبارک و تعالی زجر ذکر گا دا پارا دا آغا چا چا حق پٹی حق نبیانی جسو کا احق نہ بیان یو حق پټای الله چې کوم دین را لګل دې کوم کتاب را لګل دې هغه نہ بیان ای خلق او تا او خلق به نه پویا کای اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون دا کسان چې دې په دی باندې د الله لعنت ته د الله د مخلوقا جسوک لعنت ویون کی دی دا غی پی لعنت دی دا غی نباد دا مولا دا عالم دا توبه در شرائط بیان کرد چه چا حق پڑ کرده و دا خلقو نی دین پڑ کرده او خلقو دا حق نو بیان کرده و اغا پا غیبان استومانشی او اغا وای چه دا توبه و باسمه نو یو خدا دے چه توبه باو باسی چه آئنده دا پارو بیا حق نپٹوم دویم دا چې هغه خپل عمل ټیکای خپل عمل با د قران او سنت مطابق کای او دریم دا چې هغه بیان کای چې ما تر اوسه پوری د قران او سنت خلاف کار کړو او زما عمل چون هغه د قران او سنت خلاف وو نو هغه بیا بیان کای چې ما حق پټ کړو حق دادې نو الله رب العزت فرمایي په دایي صورت کې به توبه قبول کم ورپسې بیا تخویب بیان شو اوس داوه د توحید ذکر کای او پاره باندې اته قسمه دلایل عقلی ذکر کای تاسو پوهیږئ دا کسان اول داوه د توحید ذکر کای دا داور توحید په دویم ځل باندې په لومړي ځل باندې داور توحید ذکر شوی و په یوشتم نمبر آیات کې یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلکو عبادت یکی اواده د خپل رب کوی او په هغه باندې بیا پنځه قسمه دلایل عقلی بیان کړو هغه ذات چې تاسو پیدا کړی ای او استادو مشران پیدا کړیو دا یو دلیلو هغه ذات چې زمکه د لا فرش ګرځولې وا ګرځولې دا دویم دلیلو هغه ذات چې اسمان د لا چت ګرځولې دی دا دریم دلیلو هغه ذات چې د برنا دربانی وګو براورې دا څلورم دلیلو هغه ذات چې د هغه او بو سره ستاسو دپارا الله تب آغزاد چه دیو بو سرا ستاسو دپارا میوی غلی زرغنی دا پینزم دلیلو چه دا پینز دلائل ذکر کرنو بیاوی فلا تجعلو للہ اندادن دا اللہ دپارا دا آغپ صفاتو کی سوک برابر حصدار مگردوی اللہ دخپلو صفتونو مالک دے چه اغا صفات دو خدایی او دو کارسازی دی پا اغای که یو صفاتو ما پا مخلوق که ایچ عالمو ورگوی او پا مخلوق که ایسو کم دا اغا پا یو صفات که اغا سر برابر ما گردوی لکه سنگا چه صورت اخلاص کی ذکر کردی دی قل هو اللہ وحد او آیا زما پیغمبرا شان دادی اللہ دی یکی او سنگا اللہ الصمد اللہ بے پروا اللہ بے نیازا او بے حاجت دے آغاز چا غزایده د جڑا او د فریاد انسان باندې تکلیف راشی نو هغه ته جڑا فریاد کئ غایبانه په خپل حاجاتو کې هغه ته مدد شوی اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نده سو پیدا دی نده آغا سو کائی مقام شتی ولم یولد نده چانا پیدا دی نده آغا سو کائی مقام نده آغا چا کائی مقام دی ولم یکل له کفوان احد او نشته دی ده آغا پشان یوتن ایسو کم ده آغا چه کم صفات دو خدایی و کارسازی دی ده آغا صفتون و مالک بغیر داغه نه پا مخلوق که ایسو کم نشته نه پا انسانانو که نه پیریانو که نه پا رشتو که اون نور مخلوق که ولم یکل له کفوان احد دغسی اللہ وی فلا تجعلو لله اندادن مگردوی اللہ لرا داغه پا صفتونو که برابر ایسو و انتم تعلمون سرد دینا چه تاسو خپوی گئی چه دی کارونو کولو والا یو اللہ دی دیدائی که داور توحید ذکر کئی نو پدیر ات دلائل اقلی ذکر کئی و الہوکم الہ واحد و الہوکم آکار سازی مدار حاجت پورا کون کے ساسو لائک دی عبادت استاسو الہ واحد کارساز آجت روا دے یکی او الہ ما پی غوارم زمان مرئی لوگنے درد کئی که دیشی تاو تا زمان لآواز پورا ندر رسی و تکلیف در آتا معذرت غوارم الہ چاہ تا وئی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دو علماء کرام دا اقوالو پرانا کے ردی مبہوم بیانی الذی تالہ القلوب آغا ذات چزلنا مائلکی گی اغتا فی الحوائی جی پہاجتنو گی سمانا دا دی انسان یو حاجتوی دزلی یو مرادوی او د زړه هغه ته مایل شي چې او ذات شته چې زما د حاجت به پوره کړي هغه ذات دی ویني نه پستر ګوې نه ویني په غوږونو باندې आवाज نه اوري زما د اتمن دا یو غایبانه سوچ وي د په زړه او مازو کې دا هغه په باره کې چه زیوینم نه اخکاری نه خوی اوزاد شده چه زمان دا حاجت ببوره کئی داغن اعتموی امیدوی آغا زاد چه ده آغا اللہ ده که بغیر داغنه بی داغا تمو داغا سوچ دا بل چانه او که زمانی دتمن دا اللہ سره ده پا خدایی که برابر که او داغی دا شرک وی دارنگی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی الہست ہوئی اغوی کل ما تا تمدو علیہ فہو الہک ار آغازات چه غائبانا ستا اعتماد او بروسا پا غجوڑ شی چه پا مارا تکلیب را غلده خوی اوزاد شتے چه اغواز مارا تکلیب لرے گئی ما دا حاجت او ضرورت را پیخ شوه ده خو یو ذات شده چه آواز ما دا حاجت او ضرورت ترسره کئی نو دا یو اللہ کی دیشی لا اله الا اللہ دا دی صفت مالک بغیر دا اللہ نا بل سوگ نشی که ده کلو ما تا تمیدو علیه فهو الهو ارا غصو کستا بروسا و اعتماد پا غبان جوڑ شو فهو الهک و هغه ستا اله دی نو هغه بغیر د الله نه بل هیڅوک نشي کېدی هغه یو الله دی چې دا کارونه کوي د دې د وجې نه زمونږ شیوخ خصوصا حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه معنی کوي اله حاجت سرکوونکي مشکلات حل کوونکي زړه مایله کېږي غایبانه پا وقت دا حاجت او پا وقت دا مشکلاتو گی ایوب علیہ السلام بانی چی بیماری رالا نو اللہ وی و ایوب اذنا دا ربهو انی مستنی الضر ایوب علیہ السلام یاد گا چی خپل رب دے فریادو گا اللہ ما دا تکلیب را رسید لدے زکاغتا پتا ہوا چی اللہ چی دے گا الہ دے او بغیر دا غنه اله بل سوشته ده نه زکا غا بل چا دا چه غنولا دا بل چانه دا آغا تکلیب بیماری دا لرکول دا پار سوال نکو فریاد آغا یو اللہ تکو دارانگی یونس علیہ السلام چه کل دا مئی بگیڑا کیو مئی خوڑا لیو نا اللہ وی وزنون از زہب مغازبن اگر مئیو علی یاد کان کلا چه خپل کوم دا غصه و الارو مئیو خود دا مئی گیڑی تا الارو دا مئی پا گیڑا که چه اکلا لا اله الا انتا اللہ دی مشکلاتو نا خلاصولو والا زمائی سوگ نشتے بستانا اله مانا دا غزائی که دا مشکلاتو نا خلاصون که زکال دیگه چه ده تبلیغ نکو چه داوی چه نشتی لایک دی عبادت بستانا اغای او تکلیف و مصیبت گه گیرو مشکلاتو و تا نوی لا اله الا انتا الله دې مشکلاتونه زما خلاصولو والا بيستانا بلې سوګ نشته سبحانك الله استازاد د کمینه پاک دې اني كنت من الظالمين الله زده کمی والا نیم ما سغا اسباب د بچاو کم دی الله تم اخلاص کا ازان نشم اخلاصو لے تاز اغا زمان دا بچاو اسباب مکمل دی الله ما اخلاص کا زیم دا کمی والا نا ما سغا اسباب د بچاو کم دی دا مواجی زر ظالمان نیم ظلم گناہ کبیره دا او پیغمبر نا گناہ صغیره نکی گی نو اغوی زده کمی والا نیم ما سغا اسباب د خپل بچاو کم دی الله ځان نشم خلاصول ته به اخلاص دی حضرت زکریا علیہ السلام چې کله د بچی سوال کین نو الله وای اذنا دا ربه نداء الحبیا الله وای خپل رب ته پټ پر یاد وک رب هب لی مل لدن کا ذریه طیبه انک سمیع الدعاء الله ما د خپل دره د خپل خزانونه الله یو پاک بچی راګه الله زما په حق کې فیصله وکا مال یو پاک بچی راګه الله ته قبلونکو د فریادې زکریا حضرت زکریا علی السلام الله ته فریاد کړي الله نه بچی غوښته وي نزدکه ود الہ وای و الہکم الہ واحد حاجت سر کون کے استاسو مشکلات حل کون کے استاسو الہ واحد اگر الہ حاجت روا کارساز یکی ہو دے اگر مشکلات حل کون کے یکی ہو دے نو لا الہ نشتے دے مشکلات حل کون کے حاجت سر کون کے الہ بغیر دا اللہ نا و الہکم الہ واحد قرآن تا جو سڑے کی نی او دو قرآن کریم پا بیان بانی نظر ہوا چھئی نو دے خپل ربو پی جانی اسی نشی پی جان دے فا اللہ میں دے قسمی کو اللہ بغیر دو قرآن نسوک پی جان دلش کہ بغیر دا اللہ دے کتاب نا دا اللہ دے ذات پی جنگلو کے دلشوے زمائی دتمندہ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه زیات د فصیح او د خوږی جبه وال دنیا کې سګنو داغه نه پویا بلې سګنو داغه نه او خيار عقلمن بلې سګنو او هغه چې د الله تعریف او صفات څنګه کول شنو داسې چانه شه کولې خو زمای د تمندا هغه ته بیا هم د الله د کلام ضرورت وو چې دا الله مخلوق دا الله په کلام باندې پویا کړی شي پویاږي الله فرمایي وانذر به الذین او یراوا په دې سره هغه کسان او یراوا په دې سره وذکر به نصیحت ورکا په دې قران کریم سره لتنذر به دې لپاره چې او یرا په دې قران کریم سره ځکه الله وایي دا قران به بیانې خلق با پدی پویا کی خلق و دوا زما صفات زما تعریف و تعارف پدی قرآن بانے کی زما عیدت مندہ چھے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دے ضرورت ہو چھے آن قرآن بیان کی یا خلق پویا کی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا اللہ و زما پیغمبرہ تا ته پته نه وای چې کتاب بسنګي او نه ته د ایمان په تفصيلاتو پوهې دي ما دا قران کریم راولېګ او دا مې رڼا وګرځولا په دې کې مې د ایمان هغه تفصيلات بیان کړل او دا خلکو ته وې بغیر د قران نه کېږي الله دې موږ د سمې نصیب کړي لا اله انشته دې لایق دې عبادت ذمہ دار حاجات سر کون کے مشکلات حل کون کے الا ہوا بغیر دا اللہ نا الرحمن دا سی اللہ چی آمیں میرا بانی والا دے دعا دنیا کې الله عامه مهرباني وکړه او قران الله د ټول مخلوق د پاره راولېګا ذکر الله ایشارو رمضان الذی انزل فی القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان میاش رمضان آغا دا چراو لگل شفای کے قرآن غدل لنا سی دایت دا پارا دا طول خلقو و بینات من الہدا واضح دلائل دی دایتا والفرقان او جدائی را استن کے پمیند حقا و دا باطل کے قرآن جا سڑے ہوئی نو حقا و باطل و دا جدا جدا شی چه دا حق دی او دا باطل دی اسے پتا نہ لگی بیا الرحیم خصوصی مهربانی والا دی چې دا چا زړه کې طلب وي انابت وي نو هغه ته قرآن کریم ور نصیب کی هغه د دین رڼا حاصل شي الرحمن لا سی الله چې امه مهربانی والا دی وګورئ دنیا کې الله هر چا له رزق ورکړي کافر له ورکړي مؤمن له ورکړي بلکه دنیا کې کافر لده مسلمان لخرز اکوار گئی کافر لده مسلمان نزیاد وار گئی الرحمن داسه الله چې امی میرا بانی وارا دے انسان لهم رزق وار گئی حیوان لهم وار گئی میانو لهم وار گئی مرغان لهم وار گئی الرحمن داسه الله چې امی میرا بانی وارا دے الرحیم داسه الله چې خاصی میرا بانی وارا دے اخیرات کے بس صرف مومن دا جنت ورکی کافر محروم دے الرحیم دا سے اللہ چھ خاص میرا بانی والا دے رزق ورکی ار چالا خوبیا خصوصی میرا بانی دا دا چھ ار چالا دا غد ضرورت مطابق ورکی لکا حتی تاو گو رئی سمرا غٹا خیٹے دا حتی غٹا خیٹے نو دا آغا دا خیٹ مناسبه سر آغا لور گئی او ماش سم رئی نو ماشی لا دا آغا دا ضرورت مطابق ور گئی دا اللہ خاصا میرا بانی دا که ارچا لیوش اندرز کور کوله نو چه اتی لی دا ماشی من رئی دا کور کرن دا اتیو بیسا کوله سٹل ام نشکانا او چه ماشی لا دا اتیو من رئی دا کور کرن دا بیسا که جاڑی بودا و اتلا دا غد ضرورت مطابق او مچ او ماشلا دا غد ضرورت مطابق دا دا اللہ خاصا میرا بانی دا الرحیم دا سی اللہ چه خاصا میرا بانی والا دے پا دیبانی اس اللہ اتا کسما دلائل اقلی ذکر کئی اللہ و یو گو رئی الہ آغا ذات کے دیشی چه غر دی صفات و مالکی إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَكِنَنَا پَا پیدائش دا اسمانونو او دزمکا کی وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ او پا بدلی دو را بدلی دو دشپے او درزے کی اللہ وائی اسمانونو تاو گورا خَلَقَا سَبَا سَمَاوَاتٍ تِبَاكَا پیدا کردی دیو اسمانونا دی او دبل پاسا یو اسمان د دنیا دی او بیا د هغې لپاسه بل اسمان بیا بل اسمان بیا بل اسمان بیا بل داسې اووه اسمانونه یو د بل لپاسه الله پیدا کړي دي. الله وایي دا اسمانونه چیرې دی؟ خالق زه ما پیدا کړ. او دا الله په لفظ د یو کن سره چې شا بس شو الذي خلق السماوات يكنا نافا پیدا اجد آسمانونو کی والارد او دو زمکا کی زمکی تاو گورا نیو زمکا خلقا پدی زمکا کی آسمانونو تاو گورا داو زمکا کی اللہ را بولیدتا دخپل قدرتا سمرا نخی ادرولی دی ار یو سیز بای نظر واچو اندازه برا تولگی یو یو غرو گورا چه سڑه کل دی غریزی علاقه دلل شی او دا غر پا ویخ که ادری یو داسی ببرا گوری سر نه ټوپې پریوزي او بیا جسمه جسم درې کو سره د کلام نه برا مټلتان لاګې د جلال شي نو آل دې ته وای دا غرونه چې اداسې توګلې دي په تې شی باندې والي په الله مې دې قسمي داسې غري داسې نو ته وای چې په تې شی والي نو چې دې بالا لړ شي د بشام نه ببر باندې د کوستان نه برا واوړې تر چین تر پولې بورېزا تر چتراله بورېزا په غربانه با یو ډیله د ملاو نشي کله تور غر راشي کله سپین راشي کله د لوټو غر وي کله د شګو غر وي کله تبو ایرې پرتی دي کله د ګټو غر وي کله د کوئلې غر وي کله د مالګې غر وي چې چګورې اریان دریان ماشي او یو ډیله به نشته بالکل بلکل داسه صفا سترا ته وای چې په لستر کړی دي او هغه تر چینه دره خنجره پورې ځا په ټول غرونو باندې دا شندګه ملاونش او چې کاته وګوره د غرونو په وېس کې نه یو شندګه ده الله هر چی زسه تیری کاری ګری ټبګ دي یہ کارخانہ تو نے قبر آئے گا بنایا چکم دائی تا گولے دا اللہ دا قدرت نخی دی اللہ اللہ اس یو شہد پزلن دے پیدا کرے وفی کل شہن لہو آیتون تدلو علا انہو واحدون آر یو سیز دا گورا آگے کی او نخدا اگر دلالت کئی بدے چا اللہ ذات او صفات کیا کیا ہو دے سواد تلال شا ده شانگلی غرونو گورا نو طول نختر ده نو چه ها پا للال شا کالام ده نو آئی که طول آقا کیمتی لرگسته ده آکولاو غنه چطر غنه خرانده چی ده طول آقا شه ده دل ده ده شه ده ولت آقا شه ده ده ده اللہ کار ده ده اللہ که یو ده اللہ ده خپل قدرت نخیخی فده اللہ بوئیگی یہ کار خانتوں نے قبرائے گا بنایا اللہ و این فی خلق السماوات یکنان آپا پیدای دا اسمانونو کے والارضی او دزمک کے واختلاف اللیل او پا بدلی دورا بدلی دودش پیوان ناری او دا رز کے دو مطلب دی یو دا چی اللہ شپا بوزی او رز راولی او دا چې الله رز بودی او شپرا ونی یو بل پسې دویم دا اختلاف د شپې او د ورځې الله را بولی دا شپه اوږده کی رز لنډه کی او دا رنگه الله رز اوږده کی او شپه لنډه کی تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل الله نن بعد شپه په ورځې کی او نن باز راز او پشپکی الله دا استاد قدرت نشي دي الله په دې باندې الله ته پويږي هغه باندې چې انسان سوچ کوي دا الله دا قدرت ډېر نزارې دي پکې ډېر ازو کې چې کما پسونه را درغونيږي دا غې تخم ته د زیات ګرمای ضرورت دي لکه جوار چې هغه په لږ درجه حرارت کې هغه نه درغونيږي نو دا غیر پار اللہ رز سوا کی او اغا درجہ رز سوا کی رز اگده شی او شپل انده شی دا دا اللہ کار دی پا دیر ازو که چه کمی میوی دی نو اغا پا کم درجہ هر رز بانی نو پخی گی نو اللہ و تا موسم گرم کی میوی پخی شی کلا چلار شی پور تا گلگت علاقہ دا علاقہ و گوری نو چه کلا موسم یخی نو آل دی آغا میوی شیری نو آغا دیر لیت پخیشی دا دا اللہ دا قدرت نزاری دی زکر دا آغی دا پار در جہارت سمر پکاروی نو آغا مر در جہارت والا اللہ ورکی نو آغا پخیشی پا جمعی که چه کما پسلونوی لکا غنمو گورا پا غنمو بانی چه دا در جہارت وار پری خودا داغه تیغ و پزای باندې ختمی هغه ډیر باریک تیغی نو هغه ته درجه حرارت کم پکاروي نو الله په یخنی راولي نو بیا وګورا دا هغه په خیرو لپاره درجه حرارت سیوا پکار دی چې دا هغه وګراوزی او کله دا هغه په خیدو موسم راشي نو الله و دا درجه حرارت سیوا کی نو دا هغه هغه وګه اوچی او پوښی دا د الله کار دی وقت لا فی اللیل والنهار او پا بدلی دورا بدلی دو جشپی او درازه که والکل کلتی او پا کشتی یا که تجری فی البحر چاگا چلیگی پا دریاب که بی ما ینفع الناسا پا غص سرا چه فایده ور کوی خلکو تا یو کشتی ندا لانچ تاو گورا بیڑای تاو گورا دارنگی اگا بیری جازون الولی گورا اغلوی لوی بیڑه او گورا چه پاقی بانی اوائی جازو نکوزیگی جنگی جازو نپاقی بانی کوزیگی سمندر میست که اولاری او پاقی بانی هر کسم جدید احتیار فیٹوی او پاقی بانی جازو نکوزیگی رنوی پی او پاقی که اغا چه دنو بمبارکیگی او بیار اوچتیگی اللہ وی والفل کلتی او پا کشتای آگی او کشتای لبز استعمال لے پا دیکھ دا ټول رازی پا زرگاو تانا مال چاگا دا هوائی جازون پا ذریع بانے